Kiroletik. Eguerdion, Euskal Irratietan Jeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, ze moduz. Ongi eta zu? Ongi, erran biarreko. Bai. Bidasoarekin hasiko gara gaur ere izan ere larun batean 30 eta 29 galdu zuen Hueskaren kontra. Real Unionen inguruan ere mintzatuko gara, veteranoen taldeak Errealaren kontra jokatu baitzuen atzo neurketa. Gainera bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu azkar batean. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gorko saioa. Ba, asteko bidasoak larun batean izan zuen neurketa Hueskaren kontra eta 30 eta 29ko markagailuarekin galdu zuen bertan. Naiz eta talde irundarra ongi hasi zuen partidua etxeko taldeak indar hartu eta 4 goleko abantaila lortu zuen. Bidasoak honi erantzun eta markagailuan hurbiltzea lortu zuen atxedenaldira 17 eta 15ekoarekin iritsiz. Bigarren zatian ere Azkuek berdinketa lortu zuen 10. Minutuan eta neurketaren 50. Minutuan gainera aurretik jartzea ere lortu zuen Bidasoak. Hala ere Hueskak ez zuen amoreman eta eskutan zuen azken baloia aprobetxatu eta garaipenaren gola eskuratu zuen. Horrela 30 eta 29 galdu ondoren Bidasoak ezin izan zituen 2 puntu gehitu sailkapenean. Gainera Granollers sektorrela begaren aurka irabazi zuen baita ere eta bigarren posture gozen berriz ere Bidasoarekin 2 puntuko aldea lortuz. Partidu bakar baten faltan orain denboraldia amaitzeko eta zaila bada ere, ba azken aukera izango du taldeak ligako txapeldun orde izateko urrengo igandean hartaleko. Zaila izango da, ez da, Jean-Pierre? Ba, zaila izango da. Aipatu behar da, hasi berat, kronika orekatua izan da. Bai. Denok orekatua izan indute kronika, baina aipatu behar da azken jokaldian bai. Penalti bat ez zutela sinalatu epaileek. Bai. Bertan garbia izan zen penaltia, baina ba, ez zutelako ikusi edo korapilatxua zelako jokaldia, alata guztiz ere, hor jokalariak kolpe bat hartu egin zuten eta penalti garbia zen. Gero sartu behar zen egia esan penalti hori, baina Bidasoak ez zuen galdu penalti horren gatik, bai, erabaki gorra izan zela, noski baietz, jokaldia, ba, Juleneri egin zuten, azken jokaldia izan zen, hortik aurrera transizioan, erasoan sartu egin zuen Arnauk, baina eta guztiz ere, ba, erabaki gorra izan zen jokaldia, bai. Alde horretatik, jokaldi hori. Bai. Gero, hausnarketa bat egiteko, ba, alde batetik, adar, aipatu behar da, Bidasoa, egunetik berroi batean zegoela, zergatik, ba, alde batetik, Victor Rodríguez bertan zegoelako, Rodrigo Salinas ere bertan berea, denboraldi amaitu da berarentzat, bai. Gero beste alde batetik, beste jokalariak ukituta, Claudio Triozola zuzen ere, Julen Ainagalde, zer esan, Julen Ainagalderi buruz, dena. Dena ugitu da du, Sorbalda, dutorea, dena. Eta gero, ba, bere oberenean ez ziren fizikoki. Horri, bai. Kontutan hartu behar da. Otsaila eta martxoa erabildu duten, bai. Erritmo hori, ba, ordaintzen da. Bai, hori. Ordaintzen da. Hori argia eta garbia saltzen da. Gero beste alde batetik, norgehiagoka ere, eski kaskarra izan zen, bai Hueskaren aldetik eta bai Bidasoaren aldetik. Bai urduritasun handiak, baloi asko galdu zituzten jokalariak bitaldekoak, baina eta guztiz ere Bidasoa bere lekuan egon zen. Bai. Ta aurretik jarri zen markagailuan. Horretatik, ba, bere lana aski txukun aldi horretatik bete egin zuten. Gaino, berriz ere golasko hartu zituzten lehen zatian 17. Bai. Eta azkena izan zen, ba, azkena izan zen alde batetik, ba, pena harria, ja erlojua bertak gelditua, jaurtik eta bat eraso baten bidez egin behar zuten Hueskako jokalariek, falta baten bidez, eta esia guztia jarria zen aurrean, eta sartu egin zuten. Bai. Sartu egin zuten, 9 metrotikan gola hori. Bai. Eta esiak, ez atezainak, soan ledo bertan zegoen, ez zituen hori asmatu. Eta azkenean psikologikoko bere kolpea izan zuen, bere ala birren zati hasi zen bi geldiketa zoragarriak Joan Ledorenak eta Bidasoa berriz bueltatu egin zen norgehiagokara eta hortik aurrera ba, bere lekua asmatu zuen bai. Pistan. Baino komplikatua izan zen eta porrota eskuratu zuen eta azken jokaldi hori bai erabaki horra baino Bidasoak ez du galdu azken jokaldi horrengatik bakarrik. Bai, hori da. Bai erabaki horra izan zela baino ba neurketa aski kaskarra izan bai. Zen orokorrean, orokorrean bihotzez ez handia dema bai. Dena eman zuten bai, baino ezin zuten. Ez. Ezinezkoa zen. Bai. Fisikoki zu ez balima zaude ez duzu dena pistan zure balio guztia pistan ematen. Orduan hori ora azaldu zen bere eragina izan zen erabakigorra izan zen eta horren aurrean ez dago ezertxo egiten ari. Hori da. Hori argi eta garbi. Eta bueno, hori horrela gertatu zen eta Hueskan ba talde bat lasaitasunan deitu zena eta presiorik gabe eta hori kontutan hartu behar zen eta iruntar zaleok ba oso haserre. Bai, haserre. Hueskan azken jokaldiarekin zuzen ere, bai. Eta ulergarria da. Bai, noski. Hueska daño joan zera eta zeure animo guztiak eskaintzera eta beste kontuak egitera. Bai. Eta azken finean, azken jardunaldian eta azken segundo horretan, gara kanpoan nahi dut esan. Epaileak hor ziren bere lekuan egon. Bai, hori eta hori aipatu behar da, salatu ez baino, aipatu behar da. Hortik, Hortik apora ez da, zertxo pentsatu behar, espreski egin dutela, edo, ez, akatsa bat izan zen. Bai, bai. Ta kitxo, bai. Baina oso zaleak osea zerre. Bai. Da besteak ere bai denok zerre. Bai. Baina bere ala pentsatu behar duzu, horregatik ez duzula neurketa galdu, baizik eta zure akatsaren gatik. Bai, bai. Eta ez da bakarrik esatea autokritika egin behar dela, baizik gauzako onak egin zituen Bidasoa, baina bai. Ezin zuen, ezin askoa zen, fizikoki ezin zuen. Bai. Ezin zuen jokatu. Bai. Zuk azaltzen dituzu janderan batean amar ziurtagiri eta onartuak izango dira. Bertan behera norraiaoka usteko. Bai. Hori ez da onartzen armen. Eta jokalariak oso gaizki zirela hori aipatu behar. Bai, bai. Eta zergatik gertatzen den hori. Ba, kompetizioa erokeri badalako. Hori da, bai. Gaizki antolatua bai. Delako. Eta ez dago bestirik ere. Bai. Bestirik alde horretatik. Eta taldea, claro, murrizketa guzti hoiekin, ba ez du gorputza ez du ahantzen. Hori da. Hori da kontua. Bai, bai. Zu saiatu zera urtarrilan aurre denboraldi txipi bat egitea, zin izan duzu. Otsailan zer esan? Martxoan zer esanik? Bai, bai, bai. Kopa kontutan hartuta ta bar. Apirila iristen zera, ja zure indarrak murriztuak. Hori da. Zer esan maiatzean. Bai, bai, bai. Eta ekainean ez dut pentsatu nahi ere. Hori da. Eta hor amaituko da demoraldia. Bai, zaila da, nekearekin daude. Nekea, eta, bai, nekea bai. Eskorekin eta kolpe latza batzuekin. Hori da, hori da. Bai. Demoraldia amaieran, ba, hori gertatzen da. Bai. Eta hori kontutan hartu behar da. Hori ez da itzaki bat, eh? Ez, noski. Hori errealitate bat da. Baina baldintzatzen du taldea. Noski baldintzatzen bai. Dela, eta hori kontutan hartu behar da. Eta gero, eragina guzti horrekin, ba, norgehiagoka, aski korapilatxua, Hueskaren aurka, eta gero azken erabaki hori, ba, bai. Ba, bueno, ba, kolpea latza izan zen Bidasoaren. Baina bai. Mundua ez da hor amaitzen. Ez, noski. Ez da amaitzen, ez, eta saiatuko da, datorren asteburuan ere Benidorren aurka, ba, lehenbiziko osa garaipena eskuratzea. Bai. Eta gero, ba, begiratuko du ere Granollersera. Hori da, zer egiten duen. Ba, Granollersek bai hori hartuko du bere etxean. Hori da. Komplikatua dela, noski bai. Bai. Goi mailako kirolako horrelakoak ematen ditu, eta emaitza bereziak ere, bai, eta Puente Genilik berdin du egin zuen. Ba, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den alde horretatik, baina Bidasoa, ba, haserre, oso haserre. Bai, pentsatzen dut gaur, ba, lasaituko direla jokalariak eta teknikariak, eta pentsatu behar dugu denboraldi handi bat egiten ari dela. Zergatik, ba, berriz ere Europan delako. Bai, hori da. Hiru urtez jarraian, hirugarren postu bat gutxienez eskuratuko du. Laurdenean kanporatu zuten Granollersen aurka, baina kopan aurten ere egon da. Eta Sobaleko kopan bertan dago. Eta jokatuko du finalerdia Granollersen aurka Zaragozan bertan. Denboraldia ez da, amaitzen datorren astean. Orduan hori dena kontutan hartu behar da, eta oso garrantzitsua da. Eta beste alde batetik, beste lana ere, arrobiko lana bere eragina du. Nazional taldeko taldearen lana da goraipatzeko da, hirugarren sailkapenean. Eta gero beste alde batetik, geure juniorrak, ba joango dira, Espainiako selekzioarekin ere berriz. Urruzola, Gorka Nieto, Asier Iribar, Julen Mujika, eta Eneko Furundarena. Hori da. Ez da, behin egertatu. Bai. Gipuzkoan. Behin egertatu, horrelako talde, eta Bidasoan ez da ere. Garai batean Mario, eta Noboa, eta Albizu ere, baina bost juniorrak beine. Bai, ez da hori beine gertatu. Bai. Arrobiaren lanaz, goraipatzeko da. Baina ez bakarrikan Bidasoaren lana, baizik eta Gipuzkoar teknikarien lana. Bai. Eta Bizkaitar jokalarien ere, bai, eta teknikarien ere, eta Bidasoak batu egin du dena hori. Hori da. Eta bere gain hartu du ardura, eta hor da, hortzok egiazko koskalde horretatik. Eta lehenbiziko gauza egin zuena Gurutzegi Negalde, iritsi zenean, bere lanera, Gorka Nietoren gana joan egin zen fitxatzea. Bai. Aurrera pausu bat izan zen Arrobiari begirada bat eginez, eta nik uste dut hori goraipatzeko da. Bai, noski. Denboraldiari zeo zer ateratzeko, baina denbora izango dugu ere, hausnarketa zehatzagoa egiteko. Bai. Bai, baina hala ere, bueno, zuk erran duzuna, hilabete oso zailak izan dituzte otsailean eta martxoan, eta emaitza oso onak eskuratu momentu horretan. Bai, eta nabaritzen da dute orain, hori ordaindu behar da, eta momentu honetan ordaintzen ari dira, ez? Baina bertze helburu asko lortu dituzte, eta hori ere, kontuan hartzekoa da. Gorputzago goratzen du, bede. Bai, noski. Gorputzak zaten, naizu. Bai. Eta hilabete haunitz dira, lanean. Hilabete haunitz, eta abuztuan hasi ziren joan den urtean. Hori da, bai. Ekainan gaude. Hori da. Hori aipatu behar da, eta esan. Eta zerrea hor dago. Eta hori duela magoste egun gauza bera aipatzen genuen, eta esaten genuen, Bai, bigarren postuan gelditzen altzera, baina oso baldintzatua izan zara. Bai. Eta azkenean, bai, porrota iristen altzen. Bai, noski. Erabakia esen xuxena izan? Bai. Azken jokaldian? Bai, noski. Hori da, horrek ere zuen lagundu. Ez zuen lagundu, baino ez duzu begiratzen, horrek ez du bueltarik. Ez, hori da. Horrek ez du bueltarik. Bai. Eta kitxo. Bai, orain azken neurketari begiratu, eta, bueno, ba, alik eta abudoen amaitu, denboraldia, deskantzatzeko. Garaipena zipen, idor talde handi badela, Europan sartuko dara, saiatu garaipena eskuratzea, oso komplikatu izango da, eta gero Zaragozara joan, eta behar den lana egin, eta kitxo, denboraldia amaitu. Eta atxeden hartu. Eta atxeden hartu, beharrezkoa. Hori da. Ba, neurketaren ondoren, Borja Burgete eta Gorka Nietorekin izan ginen, eta, bueno, hori da, beraiek ere batez ere penakin, ez? Bai, penakin eta serre eta tristura handiakin, eta beraiek nagoen dira, baina beste jokalari batzuek ikusi genituen oso ahulduak, normala, bero asko egiten zuen, porrota batekin, horrelako horra azken, elmugaren, hau txirrindularia, azkenen bostegun metretan harrapatzen dutenean bezala da. Horren muga hor duzu eta ueskara joan behar dut. Eta azkenean ez nuen zeharrekatu. Hori da kontua eta alde horretatik jokalari handiak ere negarriz ikusi genituen. Eta, unkigarria izan zen alde horretatik, baino bere ala altxatu dira jokalariak, teknikariak ere bai, eta prest lanean ondo aritzeko eta datorren astiburuan garaipena eskuratzeko. Hala guztiz ere, eta gero beste gauza bat. Gaur jakingo dugu edo gutxienez aztertuko da Jon Azkueren belauna kolpe bat hartu egin zuen. Bai. Ni isilik nago, du beste egizaten. Ez dut nahi espekulazio gutxi eta medikuek zer gertatzen denez. Sendakileek eta bere lana egin dezatela, hausnarketa behar dena egin, eta kitxo. Baina jakin ezazue, Jon Azkue berriz ere Jon eske bere bere arpegi guztia uzten du, bere lepoa uzten du, eta askotan aipatzen dugu egun batean dena utziko duzuan eta kolpe latz bat jaso egin zuen eta hor belauna ukitua omen duela eta gaur bihar bon jakingo dugu eta albistea zabalduko dugu, koldo nagusarien albistegiaren bidez edo beste bidez jakingo dugu zertatzen zaion Jon Azkuri. Hori aski tristia izan zen. Bai. Ba, bueno, entzungo ditugu Burgete eta Nieto, eta, bueno, beraiek ze errantzuten jardunaldiaren inguruan. Horrekan esan genuen partidua zaila izango zela, eta ala izan da, ala hori ikusi dugu Hueskan. Gaur egin dugun partidua ez da denok espero genuna, deser oso urduri egon gara partiden hasieratik, eta ez oiko akatsak egin ditugu. Azkenean Hueskaren alde garaipena erabaki dute akatsorik ez. Baina, bueno, egia da, ezin dugula perspektiba galdu, eta uste dut, sekulako denboraldia egiten ari garela. Bakarri partio bat gelditzen da, eta, bueno, uste dut, denboraldia amaitzeko eta gure zalei merezi bezala, agure esateko, preistegon bar garela, azte guztia, momentu txarroni buelta eman, eta azken finean horrengo hastian, denok elkarrekin partidu hori disfrutatzea eta gozatzea. Bueno, argi dago minduta gaudela. Ez da erraza, pasadan astean bigarren postura bueltatu ginen, eta gaur berriz ere posto horretik kanporatzea, ez da erraza. Baina, bueno, beste partidu bat faltado indikan, eta Noiers galdu aldu, eta guk gure lan egin behar dugu, irabazi, eta, bueno, pasatuko dena ikusiko dugu. Bueno, hasieran berra ikusi dugu, taldea pixka bat urduri zegoela, asko zegoen jokoan, haiek presioriko jolastu dute, eta berra da, lasaitasun pixka bat falta izan zaigu, eta azkenean, ez dakit. Falta zaigu detaile txikiak, batez ere partidu bukaeran, zenbait baloi galdu ditugu, baina bueno, dira, horrela dira partidak, eta batzutan zure alde doaz, eta batzutan zure kontra. Kiroletik. Hori da, entzuten bueno, eta soinu aldeutik, Borja, entzuten da motorraren zarata, busaren motorraren zarata. Bueltan. Anjatzen ari zen, errekuperatzen Borgete ere. Bai. Eta tipsturarekin, noski bai. Eta gaur kanitu ere, bai. Bai, penaz. Bai, nabaritzen zuen, nabaritzen zen, azaldu du, bere urduritasun hori, baina inorrak ez du aipatzen kolpatua direla. Hori da, bai. Ez du inorrek, burua horla, aski harro dira, baino epatu behar da, eta kanpora zabaldu behar da, esan behar da, eta bat-batek esan dut, bai, eske beste taldeak baita ere, baina beste taldeak ez dute Bidasoaren abiadura, eta ez dute hainbeste itzordurik izan. Europan, kopan, kanporaketak, berriz kopa, denbora aldia, eta oraindik denbora aldia ez da amaitu. Hori da. Eta aipatzen dizuet bezala, ez da itzaki bat, errealitatea bada. Bai. Baldintza normalean, Bidasoa garaipena eskuratuko luke Hueskan, 6-8 goltik. Bai. Baina, horrela da. Eta goi mailako girola, horrela da. Hori da. Ondo hartu behar dugu, eta prestatu behar dugu, norgaren norbaiago. Eta gero, pentsatu behar dugu Jon Azkue, nola errekuperatzen den, zer duen, diagnostikoa jakin. Eta hortik aurrera jarretu lanarekin. Eta gero, azken orduko albiste bat ere bagenuen. Bai. Gora, ipatu behar genuen, Asier Nieto, Gorka Nietoren anaia, datorren urtean Bidasoan arituko dela. Bai. Eta horrekin batera, taldea, osatua da. Hori da, bai. Salbuespen bat, Jon Azkueren egoeraren zai egongo gara. Hori da. Oso luzerako azaltzen balima da, ez dakit, teknikariek erabakia hartuko duten beste jokalari bat sinatzeko. Bai, hori da. Teknikariek, ero agintariek, kasu honetan, edo diuzainek. Hori da. Ez dakit, erabaki hori hartuko duten. Espero dut ez. Bai. Azkorena ba, hori da, labur, laburra izatea, hori espero dut. Baina hori ere kontutan hartu behar da, Zirnito bizkaitarra bai. Da, gorreka bezala, munduko txapeldun izan da, juniorretan Europako txapeldun ere bai, hogeita lau urte ditu, eta garai batian ere Alcobendasen aritu zen, bai. Eta Alcobendasetik Hueskara joan zen. Hueskako zuzendaritzako talde batek esan zidan, beste urte batekin, jokalari zoragarri bat izango zen. Baina nik uste dut formakuntza kontua balin bada, Jakobo Kuetararekin eta Jakobo Kuetar alde batetik, Borja Burgete, Asierro Jarbide, eta prestatzaile fisikoekin, eta Aitor Etxaburuekin batera, eta beste teknikariarekin, nik uste dut oso ondo borobildu badela. Eta nik uste dut lana aski txukuna betetzena alduela. Baina goi mailako jokalaria da, eta hori da. Mediterraneoko jokora joango da. Eta Kaldio Drozola kirin batera. Bai, hori da. Orduan, hori ere, ba, erakusten du zen maila duen, eta Jordi Riberak bere zerrendetan ja hartua duela. Bai, hori da. Orduan, goi mailako hori seinale ona da. Seinale ona. Eta juniorrak, badakizu, bost. Bai, izango dira, eta datorren ekainean, hain zuzen ere izango dira 24, 25, 26, San Juanen guruetan, Suizara jongo dira, txapelketa bat jokatzera, Alemaniaren aurka eta Frantziaren aurka. Hori da. Ba, bueno, hortziralean aipatuko dugu, baino Bidasoak ja azken partidua jokatuko du urrengo igandean. Azken partidua Deporaldikoa. Hori da, Asobaldikan. Hori da, gero Kopa izan izan du. Ekainaren lauean eta bostean, ba, iristen malin da finalera. Finalerdian gelitzen da, amaituko da hor denboraldia, eta jokalariak ja alde egingo dute. Hori da. Batzuek ja, Joan Ledo iztera ja joango da, jokatzea, gizu, Galiziarra. Gero Sirrak uzten du, bigarren entran estxalia bezala izango da Limosen. Eta Adrian Fernandez ere, jango da, eta jango da Torrela Begara. Eta bero, hori da kontua. Beste bi atezain berri izango ditugu, frantses tunisiar bat, gero poloniar bat, eta bueno, hori dena kontutan, eta Mitic, lehen lerroko jokalaria, serbiarra, puente jenilektik datorrena, Asier Neto, beste aldean, eta ikustu dut talde orekatu bat, berriz ere, osatu duela Bidasoa taldeak, berriz ere datorren urtean Europan, eta bere eragina izango. Hori da. Ba, hortziraren aipatuko dugu honen berri. Dena. Hori da. Real Unionek bertzaldetik atzo goizean Irungo udaleko igandero programan parte hartu zuen eta giro ederrean joatzen eguna gerturatu ziren aur guztiek aukera izan zuten Real Unioneko arrobiko arduradunekin futbolaz gozatzeko eta hainbat jarduera egin zituzten Kolon pasealekuan. Bertze aldetik Real Uniongo veteranoak neurketa izan zuten atzo Realaren kontra galeko anexoan eta utxetabiko markagailuarekin galdu zuten. Lehen zatia berdinduta amaitu bazuten ere Realak indar hartu eta irabaztea lortu zuen bigarren zatian. Neurketan ere giro ederra bizitu izan zen, ikusle asko gerturatu baitziren zelaira klubetik jakinarazi zutenez, eta gainera klubetik ere aurreratu dute gainaren 28an Irun hiria torneoaren 8. edizioa ospatuko dutela, eta bertan Real Racing taldea arituko dela. Aurretik ere Donosti Masters Cupen parte hartuko du Real Unionek. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Gizonezko Orezko Erregional mailan Real Union Bek denboraldiko azken neurketa jokatu zuen asteburuan Oiartzunen kontra eta bat eta huts galdu zuen. 50. minutua Mitxelena jokalariak sartu zuen garaipenaren gola eta horrela Real Unionek amaiera mantziona aurtengo denboraldiari. Real Unioneko bigarren taldeak 16. postuan bukatu du urtea, 34 punturekin guztira, eta beraz lengoastean ziurtatu zen moduan gorengo mailan jokatuko du datorren denboraldian. Ez dute zorte gehiegirik izan aurten eta azkenean ez dute lortu mailari eustea. Gorengo mailan gure txokoako taldeak berriz utxeta bi galdu zuen Bilabonaren kontra jokatutako partiduan. Hauek playoffak jokatzen ari dira orain mailari eusteko helburarekin. Asteburu honetakoa joaneko partidua zen eta porrotarekin bukatu zen beratarrentzat. Hurrengo astean itzuliko neurketa izanen dute Bilabonan eta indarrez atera beharko du gure txokoa zelaira. Zaila izanen dala ere mailari eusteko helburu hori lortzea. Erregional mailan ere denboraldiko azken neurketak jokatu zituzten, alde batetik iguera fasean eta lehenengo multzoan Samartzialek 5 eta 8 galdu zuen Eibartarrak taldearen kontra, Marinok ere 2 eta 3 galdu zuen Baskoniaren kontra. Bi talde hauek azken postuan eta 5garrenean amaitu dute denboraldia urrenez urren. Bigarren multzoan aldiz, Behobiak San Pedro Tarra taldearen aurka 3 eta 1 galdu zuen, eta Landetxak ere 1 eta 8 galdu zuen Bergararen kontra. Azken hauek maila zigotzea jokatzen zuten azken neurketa honetan, eta azkenean ez dute lortu. Ez baitzuten garaipena eskuratu noski. Azkenik, kopako txapelketan Dunboa Eguzkik 2 eta 1 irabazi zuen Donostiako Kaleren Lagunak taldearen kontra, eta Betigaztek berriz 5 berdindu zuen Asoleusen aurka. Hauek 7. eta 2. postuan bukatu dute denboraldia urrenez urren. Azkenik, Orezko Juvenil mailako Betigazteko taldeak ere itzordu garrantzitsua izan zuen asteburu honetan Beasainen, izan ere Bergararen kontra maila zigotzeko finala jokatu zuten. Naiz eta Lesakarrek lan on egin zuten eta aurkarioa baino gehiago izan ziren partidu guztian zehar, Bergarak irabazi zuen 8-2 markagailuarekin. Utxera berdinduta amaitu zuten lehen zatia eta golak beraz bigarren zatian iritsi ziren. Bergarak ez zituen aukera gehiegirik eduki gola sartzeko, baina horietako bakar bat aprobetxatu eta 1 eta 8 ezarri zuten. Bigarren gola penalti sartu zuten eta horrela beraiek irabazi zuten maila zigotzeko txartela. Betigazteko mutilek penaz itzuli ziren etxera, baina pozik historikoa izan baita beraientzat eta elkartearentzat horrelako final batean egotea. Hori ospatzeko Lesakara itzuli zirenean, ongi etorri egin zien herriak, jokalariei eta beraiekin lorpen hau ospatzeko aukera izan zuten. Gainera, aipatu beharra da, aurreko urtean Betigaztek 3. mailara igotzeko txartela eskuratu zuenean, azken partidu hori Beasainen ere jokatu zutela, eta bueno, kasualitatea izan da, baina krudelkeria, krudelkeria. Hori da. Bi final, bi urte jarraian, gainera bi final historiko Betigazterentzat, eta bueno, batzuten lortu, pena izan zen, baina bueno, aukera hori ere edo lorpen hori ez, goraipatu beharrekoa da. Eskualoiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu hemen. Alde batetik Txingudi Zubiederrek garaipenarekin amaitu zuen denboraldia larun batean, izan ere 27 eta 24 markagailuarekin menderatu zuten Mirotza Orio taldea. Txingudi Goibarrek maila zigotzeko neurketa jokatu zuen Pulporen aurka, baina ez zuen lortu horretarako txartela. Pulporen garaipenak erabaki zuen Zumaiako taldea izanen dela maiaz igoko dena. Azkenik, Txingudi Goserrek Gipuzkoako kopako finala jokatu zuen atzo Leizaran taldearen kontra, eta hauek ere txapeldun orde amaitu zuten, 22 eta 27 markagailuarekin galdu eta gero. Hala ere, zoriondu behar da taldea, baita kluba ere urte honetan lortutakoagatik eta egin duten lanarengatik. Azkenik, National 3 mailako mutilek ere historia egin zuten asteburuan, Magman taldearen aurka irabazi eta maila zigotzeko txartela ere eskuratu eta gero. Urren urtean beraz National 2 mailan arituko da Hendaiako estadioa lehen aldiz. Bai, eta nabaritu zen Hendaian atzo, zerba arratsalden bertan Hondartzako inguruan kamioneta batean eta ospatzen eta behartzen bezala argia eta oihua eta kantua eta umoretsu eta laitsu saldu zaigor Estandaiko taldea, zorionak eta luzatzen diegu. Hori da, noski. Zorion bero bat datorren urtean, bigarren maila horretaran arituko da Estandai eskualeiko taldea. Eta pentsatzen dut beste da egoldako jokalariak bertan egongo direla datorren urtean. Pentsatzen dut ere aurten bezala. Urtero bezala, muga mugaiz gainditzeko kontua izaten da hori ere, eta zorionak, eta ondo ospatu egin zuten atzo. Bai ez, hori da. Futbola eta eskualoia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Caja Ruraleko Aimar Etxeberriak asteburu honetan Gran Premi Villarreal lasterketan parte hartu zuen eta 40. postuan amaitu zuen larun batean bi etapa korritu eta gero. Carlos Collazos Drone Hopper taldeko txirrindulariak itzuliko irabazlea izan zen, eta 13:14 minutura bukatu zuen irundarrak. Aritz Seinek berriz urraki igoeran parte hartu zuen atzo Alejandro Franco irabazi zuena, Seinek 48. postuan amaitu zuen lasterketa Frankotik 12:16 minutura. Azkenik, larun bat goizean, emakume palatxapelketako bigarren jardunaldia jokatu zen. Lehen partidan Lucia Lizondok eta Saio Altzagak irabazi zuten Loiola Zuazu eta Loña Zabalaren kontra. Bigarren partidan ere, Lizondo eta Altzagak lortu zuten garaipena, 15-7koarekin, Xuxuna Otxoteko eta Alaitz Badiolaren kontra. Azkenik, hirugarren partidan, Otxoteko eta Badiola izan ziren garaile, Zuazu eta Zabalaren aurrean, neurketa oso berdindu batean, 15-11ko markagailuarekin irabazi zutena. Aipatu behar dugu baita ere, Beasainek atzo final handia jokatu zuela txantrearen kontra Madrilen, eta bueno, garaipenarekin amaitu zuten hauek ere, eta mailaz igoko direla, ez? Bai, albiste garrantzitsua, bai, Gipuzkoar futbolarentzat, sarri du Osasunean dagoela, eta veteranoak ere bere eragina dutela oraindik ere, hor bertan ikusten ditugu Arzamendi, Artetxe, Erreunoko jokalarioak, baina Etxabeguren Errealeko jokalarioa eta Erreunoko jokalarioa, hor ikusten dugu Orbegozo berriz goleatzailea, 82. Minutuan penaltiz sartu egin zuen eta azken minutuan, azken jokaldian ere bai Orbegozok berriz ere bere gola sartu zuen, bigarrena atzo. Eta alde horretatik, ba, txantreak abegune gutxi izan zituen, gainditzeko, eta bigarren refera igotu da Beasain taldea. Bai, bai, bai. Datorren urtean nola moldatzen diren, eta ze aukera hautatzen duten alde horretatik, gaztetasuna, mantentzea veteranon espirituare, bai. Berriz ere aipatu behar dugu, txapelketa komplikatua izango da. Bai. Talde handiak izaten dira. Noski, txapelketa, hori da. Txapelketa hortan, nik ez dakit ze erabaki hartuko dute, baina alata guztiz ere goraipatu behar da Beasaineko eskuratutako garaipena iruta huts txantrearen aurka, iruindarrak ere jokalari berezia zituen, eta eskarmentua, Kastrain, Navarro, Sola ere, bai, bertan, bertan ikusi duen Jurien Goñi, Bitxo, bueno, jokalari oso ezagunak alde horretatik, baina aipatu behar da, Beasainek denboraldi zoragarria egin duela, eta begira, azkereko 18 neurketak ez ditu galdu. Bai. Horrekin batera dena aipatzen alda. Bai, hori da, esaten, zorionak. Bai, noski, hori da. Sansek galdu egin zuen. Bai. Irugarren taldea galdu egin zuen, bat eta huts Eldeseren aurka. Baina ala eta guztiz ere, horra goraipatu behar da, bai, puntiaraino joaten altzera, baina hor nola bigarren taldea Sanse jeitsi egin den, lehen refera, ba, irugarren taldeak ez zuen aukerarik izango igotzeko. Baina ala eta guztiz ere, Eldense ba, eskarmentuko taldea da, eta alde horretatik ba, garaipena xuxena eskuratu egin zuen zubietan atzo. Eta beste bi gauza aipatu behar ditut, ondo jutzen zuen, Bermont Oiartzugarra, ja, bere abiadura amaitu du, Reunion aurka aipatu duzun bezala garaipena eskuratu zuten Oiartzugarrak, 20 ondoren uzten du, alde, fugola, eta bueno, zorion du behar dugu bere ibilbidearen gatik, eta gero nahi nuen beste gauza bat aipatu ere, Manis Mandiola, Eibartarra, Real Unioko entrenatzaile oia, Real Unioko jokalari oia, ba, igotu da berriz ere, bigarren refera, Olotekin, bere eskarmentu guztia erakutsi egin du, Tudelan horrekin demoraldi zora larrea bere garaien egin zuen, Burgosen, Real Unionen, Eibarrerekin ere igotu egin zen, bai, patu behar da hori, Manis Mandiola, berriz ere goi mailara bueltatu dela eta igotu egin dela Oloterekin. Zorionak Maniseri. Eta gero beste gauza bat bai aipatu ere, Real Unioni buruz, ez dugu aipatu lehen taldeari buruz, ezertxo ere, azte burunetan, jai. Bai, hori da, hori da. Jai. Eta, bueno, alde horretatik, ba, jokalaria prestatzen ari dira ja gaurtik, datorren asteburuko neurketa Tudelaren aurka. Baino emaitza batzuek, ba, kontutan hartu behar dira, bai. Datorren astean, ba, ez dakit irratia asko erabiltzen den, oraindik uste dut baietz, baina mugikorrak, sakelako, bueno, gauza guzti horiek, eta hortxe gondoko. Deportibo La Coruña unionista izango da. Unionista garaipena eskuratu zuen atzo. Bai. Hiru eta huts Calahorraren aurka. Orduan, sailkapenean oraintxe bertan Racing txapeldun, eta igotu dela, Deportibo La Coruña 74 punturekin bigarren txapeldun orde izango da, unionistas jasoko du. Bai. Racing del Ferrol hor 79 punturekin, Celta, laugarren ere, eta Majadahonda, bosgarren, 59 punturekin. 59 punturekin Logroñez, Unión Deportiva Logroñez, Unionistas 48 punturekin, eta Real Unión oraintxe bertan 8. 57 punturekin. Hor, kontuak egin beharko dira. Bai, bai. Eta datorren astean ere, aipatu behar dugu, Sociedad Deportiva Logroñez, Celta B, hor norgeiagok bat dugula, alde batetik, gero Cultural Deportiva Leonesa, Unión Deportiva Leonesa, niko uste dut izango da, era koska. Gero, beste alde batetik, Real Unión eta Tudelano, Deportivo de la Coruña, Unionistas, izango da, hor izango da koska. Eta, gero Badajoz, eta Majadahonda, beraien artean ere, ba, Badajoz bertan, hor dago, 56 punturekin, bai. Bera bagunea orain bai. Du, eta Majadahonda, bosgarren, oraintxe bertan, 59 punturekin. Bai. Ba, aur, sakelako telefona, ordenagailuak, eta beste kontu guztiak, eta irratiak, bai. Jakiteko zer gertatzen den. Bai. Hori dena, Ranunek garaipena eskuratu behar du. Hori da, hori da, bai. Hori hasteko. Hori hasteko. Bai. Hori hasteko. Lehen lana, bai. Garaipena eskuratzea. Da hortik, hortik aurrera, aiorretatik, begiratu ere, beste ondora zer egiten duten. Bai, bai. Ba, horren berri ere, hortziralean emanen dugu, bai. Zatzen dut, Aitor Zulaika, zehazki azaldu dut. Aitor Zulaika ja martxan egongo da. Noski, edun nahi ikusi ere hortziralean nora egongo. Bai, urduri egonen da ez. Urduri pentsatzen dut. Bai, bai, bai. Noski, normala. Bazterrak mutzen. Bai. Hori ziur, eta astintzen. Bai. Horputzak astintzen, izpirituak astintzen. Hori. Bueno, dena prest. Hori harra handi bat duzela. Bai. Ba, bueno, aipatuko dugu, hortziralean nola aurre ikusten den denboraldiko Real Unioneko azken partidua. Azkenik, Euskal Talde Nagusien eta Kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Asteko Osasunako emakumezkoen taldeak asteburu honetan bortz eta bi galdu zuen Barsaren kontra eta maila zigotzeko aukerak galdu zituen honekin. Kataluniarrak aurretik jarri ziren partidaren 6. minutuan eta gorritxoak hau berdintzea lortu zuten bortz minutu beranduago. Hala ere etxeko taldea aurretik jarri zen berriz ere eta atxedenaldira 3-2 iritsi ziren bi taldeak. Bigarren zatian Osasuna saiatu zen berriz ere berdintzen baina ez zuen lortu eta Bartzelonako taldeak bertze bi gol sartuta garaipena eskuratu zuen. Horrela, aipatu dugun bezala, maila zigotzeko fasea jokatzeko aukera galdu zuten nafarrek. Lehen mailako neurketetan gizonezkoetan Osasunak 3-2 galdu zuen Mallorcaren aurrean denboraldiko azken neurketan. Horrela Mallorcak maila mantentzea lortu zuen. Jagoba Arrasatek hitz egin zuen neurketaren ondoren eta honako hau errant zuen. Bai, bai, nik uste partioen bila atera gazela eta eure pixkatu zain, ez? Ba, beste maiten zain igual, eta eukide goz hor bizpairu eukera garbi eta hor aurretik jarri baginen partio aldatuko zan, baina eure golain da benin. Ba, hortik aurrera koste jaku, ez? Euren terreno erunda de partidu eta guk ez dugu jakin, ez? Partidu ebuelti emoten eta batez borri gaitxik, ez? Galdu duguleko eta bigarzatik askarren duguleko hori gaitxik ez gaposik. Ba, izen lehik eta buruk be bai, ez? Azken batean aurretik jarri zenin eurek soz eukidabe defendatzeko eta eukidaben soz errorioso potenti izan, ez? Lehenengo mailean jarraitzi, ez? Eta horri heldu dutze eta hortik aurrera eurek guaino gehi izan di bai. Bai, nik uste dut hori oso presente eukibi dugu, ez oso arriskutzu da, ez, etxetik kanpora puntu gisa etxin baino, eta uste dut taktikoki falta izen jakule gauzak, baina bebai beste zaugarri batzu duk izan jokalari batzuk bebai igual ondo torreko jakuz ez, etxin ba, zenbaki hobik eukitzeko, eta, bueno, hortan enbi dugu biharra, ez, taktikoki nik, batez be, eta gero, bueno, planifikazio aldetipegia jokalari bat etorri aldan, ba, bueno, esan dugun erantzun gizun horretan, edo baloi dauko momentu horietan, edo aurkari xatzera edo momentu horietan, bai, talentu puntu hori bai daukegun, ba, partidu, ba, gurera, pintxe. Bai, zer nahi dugun bai, gero ikusiko dugu haber pauso horrek emon aldizen edo ez, baina, bueno, lanak aurretik egin deukitzik, ba, baduke beran abantaile eta zentzu horretan ba, barraulia espalditza beli jarrin, ez? Ba, ikatxa doin, balorazio bat ditxu lan Berun eta ez gauzen inpozik, ez? Baina, bueno, zan dote modu lehen, ez? Nik ustot bizertik aurrera, ba, baloreko gule, ba, bueno, amargarren dugule eta ez gauzela pozik amargarren egin, ez? Horribe balori jako, bat ez bikusitxe ze talde jundizen bigarren mailara, ez? Talde batzuk lehen urtin Europan jokatu da benak, lehenko mailan jasen tautu hau esenak, eta hemen kategorizio respetauen bidugu, eta nahizta amargarren gelditzu urrango urtin zerotik aztega eta barriro gauzak ondoen biko di. Mm. Bai, bai, nik uste aldaketa bat badauela, ez? Jokalari aldetik eta bueno, aldagel aldetik eta bebai, ez? Hemen sortzean maheretzi denboraldiko jokalari asko jaztabe jarritxuko, eta beste batzuituko eta jako aurrera pausu hori emoti, jakin de beti behen horretu goi esan, eta gauzak ondo itxen jarritxu biko dugule. Kiroletik. Ba, Errealak ere bat eta bi galdu zuen atzo Atletico Madrilen kontra, utxe eta bi galtzen ari zirenean, luzapenean Jon Guridik sartu zuen gola eta bat eta bikoa ezarri zuen. Imanol Alguazil mintzatu zen neurketaren ondoren eta berak ere ba honako hau errantzuen jardunaldiaren inguruan. Pena. Izu arrisko pena ikusita zer nolako lehendabiziko zati egin degun. Oso gainetik egon geha, izu arrisko presioa, jokuan ere ondo gure aukerak izan ditugu, baina egia esan, ba bueno, ez dugu asmatu, berriro ere lehendabiziko zati horretan, eta gero ja bigarrenean egia da, nekea, beraien lehendabiziko gola, hor ja pixkat puskatu ingea, eta bueno, gero ja zailago izan da. Bai, alatxe da, berriro ere izugarrizko taldearen kontra, nire ustez izugarrizko lehendabiziko zati hon bat, izugarrizko presioa, beraiek ja laupase segidan ez ditu egin, egia esan alde horretatik oso fuerte atea geha, nahi genuen, oparitxo bat eman saletu hai, nahetik olako ordutegia izan da, onbeste saletu etortzea, bueno, nahi genuen, ba, bueno, eskertu, ba, bueno, joku partio on bat erekin, baina garipanerekin da ez da posible izan. Bueno, nik esan izuen aspaldi, baina ez Europan sartu elako, netzako, osea, neri hori ez dit iritzia aldatzen. Nik aspaldin esan izuen, niretzako talde egindako demoraldia kristona zala, eta alaxe zeiten pentsatzen sartu edo ez sartu Europa link, osea, lana, egindako lana hortzegoen. Orduan, ba bueno, pena puntu batekin esan izuen, argitu nahi zuen zergaitik, zati nire ustez, denboraldian zehar, taldeak erakutsi du, beste pun pixkat, porteria horrean asmatu ezkero, ba, bueno, igual ba, beste zeo zer lortuko nuelako. Bai, baina lehen da bizikoa ni naiz, jokalariak, eta alde horretatik, eske gu jarri deu, exigentzi maila horren altu, eta urrengo urtean ere berriro ba, berdina izango da, baina gu nahi deulako, gu jarri deulako hori ba, bueno, o jokalariak bere lanarekin eta bere garaipenarekin. Kiroletik. Atletikek azkenik bat eta huts galdu zuen Sevillaren aurrean denboraldiko azken neurketan. Bigarren mailako neurketetan Erreal B taldeak 3 eta 2 galdu zuen baita ere Hueskaren kontra eta Ibarrek azkenik 2 eta 8 irabazi zuen Teneriferen kontra etxean. Bai, eta lidergoa berriz ere asmatu du. Hori da. Almeria Alcorconeren aurka. Bai. Berdin du egin zuen, eta aipatu behar da, bueno, bai, hori garaipena eskuratu egin zuen Ibizaren aurka, eta aipatu behar da, lehenbiziko gauza esango duena datorren ostiralean, pentsatzen dut, ezagutuzkero. Bai. Gaizkagari, gano, bai. Lehenbiziko gauza, maien gainean plazatutuko, kaldera bat izango da, eta Alcorconek berdindu egin zuen Almeriarekin. Bai. Hoi esango du. Zer ba, Ibar Alcorconeren aurka arituko da. Bai. Madriden. Bai. Orduan, hortxe dago igoera. Bai. Garaipen batekin. Eta lehenbiziko gauza aipatuko duena hori izango da. Bai. Bai, bai. Nahi duzuna. Jetxi eginda, baino Alcorconek bere maila du. Bai, noski. Eta lana betetzen du, eta askitxukun. Eta Almerian, lehengoan, berdinketa bat lortu du. Horrean, fulean gertetzen den ba, berdintasun hori, eta ba, parekiletasun hori, eta hori ba, nabaritzen da. Bai. Eta kontutan hartu behar da, eta nornaiek ba, garaipen bat eskuratzen aldu. Bai, hori badaki gaizka garitano. Badaki, zeri buruz ari den izketan eta diskurtsoa oso orekatua dela alde horretatik. Bai. Ibarre berriz ere demora aldi zora garria. Eta Gipuzkoarrek guztientzat, zer esan? Ba, bi taldea bi taldea lehen mailan egotea, bai. Ba, nik uste dut zora bakarra dela. Noski. Eta oso gertu Osasuna dugu. Orida, galdu dugu aurten Alaves, baino Atleti ere bai. Bertan dago. Mm-hmm. Eta atzetik Eibar egotuko da, bueno, egingo dugu aldaketa, da, datorren urtean, espero dezagun Alaves mm-hmm. berriz ere igotzea. Baino Euskal Futbola berriz ere, goi-goi mailan, eta puntian, noski, bai. Eta entrenatzaile oso, oso onarkin, eta Gipuzkoarrak. Mhm. Edu bakarrik hemen, eta Unai Emeri bakarrik eta Imanol Alguazil eta Iraola Rayon eta Jagoba Arrasate Iruñan, mm-hmm. baizik eta Manchesterren ere bai, Guardiolaren laguntza Juan Malillo da. Mm-hmm. Eta Manolo Cervantes atezainarekin ari da bere lana egiten ta ausnarketari bezala lana egiten. Bai. Eta leku guztietan euskaldun entrenatzaileak dituzu mm-hmm. horregatik ba goraipatzeko. Eta osas eta Errealari buruz zer esan, ba, denboraldi zoragarria arrazoia bai, du. Bai, hori da. Arrazoia du Imanol Alguazil. Bai, noski. Arrazoia bai. Du alde horre. Mm-hmm. Eta zaleak beharrute, ba, posik egon. Eta bai. Atzo txalotu egin zituzten jokalariak eta bai. Egutera guztia, eta gora epatzeko da. Bai, berriz ere, denboraldia eta Europan jokatzea berriz ere. Hori da. Erraza da esatia. Eskubaloian bai. Gauza bera esaten bai. Da. Hori da. Eta Osasunak ere, gara denboraldi zoragarria. Bai. Ez da, erraza. Mm-hmm. Berriz ere, bueltatzea, Osasuna bueltatu duen bezala, goi mailara. Ba, bai, bai, oso garrantzitsua bai, ere. Hori da. Pena Atleti hor bai. Azken une horretan ba, bai. Europako bidea ezartzea, baino hori askotan da. Hori gertatzen da. Ikusiko du, baina deskundeekin ze gertatzen mm-hmm. den, eta klubak hartzen duen bide bat, bide berri bat ez dakit Marcelino jarraituko duen edo ez, kontu bai. Hori ez dakigu hori indik, baina mm-hmm. zehaztasuna jakin hori zehaztasunak izango ditugu horri bai. Buruz. Bai, noski. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Bai, osondo. Bai. Baitu txalotu Begoña Lazkanok ere urrezko bai. Domina eskuratu egin zuen Txekian, eh? Mm-hmm. Oso Santiago Tarrakeko laguna derako, eta bai. Goimaiako kirolaria, piraguismo horia buruzari gerako. Hori da, hori da. Igo peinak ez, eh? Ba, mm-hmm. Txeko emengo laguna dira, eta, bueno, hori nahi nuen aipatu. Bai, ederki. Eta, bueno, azte buru borobila izango du, espero du borobila izatea reunion tu belano, bidazua bai, benidor. Hori da, hori da. Eta Jon Azkueri begira tu beharko digu bai, ere. Bai, adi egonen gara. Adi egonen gara, mm-hmm. Azte bai. Zehar, gutxienez. Ba, hori da, ba, hortziralean, ikusiko dugu elkar berriz ere. Izango gara. Hori da, eta aipatuko ditugu, azte buru, ba, maierako, bai, bai, bai, ez, bai, bai, bai, azte buru. Kontu guztiak, bai, bai, kontu guztiak. Hori da. Ba, eskerrik asko gurean izateagatik. Ongi izan. Berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta ba, hortziralean, egonen gara berriz ere. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla